nem jössz hozzám el, majd én megyek hozzád. Mert élnem kell az életem, de milyen élet az, ha egy dolgot akarsz, szeretni, akit nem lehet. A gyümölcsnek nem érzem az ízét, egy hete nem mentem le vízért. A ruháim nem mosom minek, mikor a forró fürdő is hideg. Már nem köszönök a liftben senkinek, nem kérdezem senkitől merre megy. Nem érdekel, mit gondol rólam az, aki sosem gondolt rá, úgy, ahogy én gondoltam rá. Úgy, ahogy én gondoltam rá. Ha te nem jössz hozzám el, majd én megyek hozzád. Mert élnem kell az életem, de milyen élet az, ha egy dolgot akarsz, szeretni, akit nem lehet. Akit nem lehet. Az ablakon nem jön be a levegő már, az is az ajtó előtt vár rá. A kulcsukon beszűröd a fényből, tudom nem sétál más, csak az ábránt. Néztem a képeket rólunk, múltunk a jövőnk egyben már. Bármit kérhetsz tőlem, én csak hogy néha gondolj rám. Úgy, ahogy én gondoltam rá. Úgy, ahogy én gondoltam rá. Nem jössz hozzám el, majd én megyek hozzád. Mert élnem kell az életem, de milyen élet az, ha egy dolgot akarsz, szeretni, akit nem lehet. Akit nem lehet. Bármit adtál, mindig eltettem. Bármit kértél, mindig megtettem neked. Mert csak te tudtál úgy nézni rám, hogy megértettem én is az életet.